Слушай ме без милост пак, в бедните нека вместо сълзи пак любов потече. За други го цял живот живях, а бях ли щастлива, не, не бях. Поне за мен искам да бъда до теб.